Ucichły w cyrku trąby, już tłumu ustał śmiech. Wkroczył, tak jest to on był, tak jest to on był lew. Widzów zaś tysiąca, gorąca stygła krew. I wtedy wszedł pogromca i stali oni lew. On skłonił się i zbliżył się do lwa. Rozkazał lwu, rozkazał zrobić, a wtedy bez słów, jakby do snu się kładł, swą głowę siup położył w paszczę lwa. Od rozszerzonych oczu w cyrku zrobiło się jaśnie. Każdy mocniej dreszcz poczuł. Zatrzaśnie czy nie zatrzaśnie? Myślałby kto, że po pogromcy już, ten bowiem miał nad karkiem kły tuż, tuż. Pogromca niespeszony, nic a nic faktem tem, zaczął się wtedy drażnić, zaczął się drażnić z lew. Ciągnął go za ogon, lew ryknął, ale siadł. Pogromca w paszczę głowę znów włożył, każdy z blat pogromcy twarz emocji zdobił pąs, gdy szczypał lwa i ciągnął go za wąs. Lew zmarszczył brew, lecz pysk otwarty miał i zły był, że ktoś głowę w pysku pchał. Pogromca wznawiał próby, lecz lew się uparł właśnie, że nie da się namówić i paszczy nie zatrzaśnie. Pogromca więc wygonił z klatki lwa, numer nie udał się, lecz cyrk się trząsł od braw.